अक्ल चक्कर में है ये रफ्तार दुनिया देख कर, एक को आता देख कर और एक को जाता देख कर, भूल कर कांधा न देना तुम जनाजे को मेरे, फिर कहीं जिंदा न हो जाऊं सहारा देख कर। किसने किसने किसने किसने किसने किसने किसने किसने किसने किसने मेरी कब्र पर आके दिया जला दिया, किसने मेरी कब्र पर आके दिया जला दिया, बिजली कड़क के गिर पड़ी, बिजली कड़क के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, बिजली कड़क के गिर पड़ी, सारा कफन जला। चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार में, चैन से सो रहा था मैं, चैन से सो, चैन से सो, कफन मजार में, यहां भी सताने आ गई, किसने पता बता दिया, यहां भी सताने आ गई, किसने पता बता, फूल चढ़ा के मजार पर एहसान तुमने क्या किया, हमने हमने तुम्हारे इश्क में मिट कर तुम्हें दिखा दिया, हमने तुम्हारे इश्क में मिट कर तुम्हें दिखा, thank you. हूँ वो बदनसीब शमा। बड़ा मासूम शेर है देखिए। मैं हूँ वो बदनसीब शमा जिसकी कोई सहर नहीं। शाम हुई जला दिया, सुबह हुई बुझा दिया। शाम हुई जला दिया, सुबह हुई बुझा दिया। तेरा और मेरा फैसला होगा खुदा के सामने। तेरा और मेरा फैसला होगा खुदा के सामने। अब तो तुम्हारे सामने हमने ये सर झुका दिया। अब तो तुम्हारे सामने हमने ये सर झुका दिया। बिजली कड़क के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सारा कफन जला दिया, सारा कफन जला।